พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เรียนรู้กลมารยาของมารกิเลสมารสังขารมารกิเลสมารสังขารมารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เรียนรู้แต่ก่อนมาพระองค์เรียนไม่รู้มันกิเลสกามวัตถุกามพยามารเสนามารบริวารมารจึงได้ผูกมัดรัดลึงให้พระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจนนับไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันเป็นชาติที่พระองค์เรียนรู้กลมารยาของมารตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาแล้วเรียนมาได้6ปีกว่าจึงรู้เล่ห์เหลี่ยมของมารตอนที่มานั่งขัดสมาธิภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์พระองค์จึงถึงขั้นเรียนรู้มารกลมารยาของมารว่าจะทำไม่ได้จึงจะสู้กับมารกิเลสในหัวใจนี้ได้พระองค์ก็เข้าในพระทัยว่าจะต้องเอาไม่ตายยืนไม่ตายให้พญามารคือว่าต่อไปพระองค์ท่านจะไม่ยอมไม่อ่อนข้อให้แก่พญามารคือพระองค์เอาชีวิตแรกคือว่าอะไรทั้งหมดมันสู้ยอมตายในที่นั่งสมาธินั้นไม่ได้คือไม่ยอมไปตามกิเลสมารสังขารมารที่มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรให้ลุ่มหลงติดข้องอยู่พระองค์ทรงตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่เอาตายสู้ไม่สู้มารไม่ได้ดูสิเราเกิดแก่เจ็บตายมาในโลกนับไม่ถ้วนเพราะมารกิเลสในหัวใจนี่แหละทีนี้พระองค์ก็ไม่เอาเลิกละไม่ทำตามขึ้นชื่อว่ากิเลสราคะโทสะโมหะสั่งการอะไรออกมาพยามารสั่งการอะไรออกมาพระองค์ไม่ทำตามเพราะมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในโลกพระองค์ตั้งใจมั่นคงลงไปว่าสมาธิตั้งใจมั่นสมถกรรมฐานทำจิตใจให้สงบพระองค์สงบหมดกายก็สงบวาจาก็สงบจิตก็สงบอยู่ในสมาธิพยามารเสนามารกิเลสมารก็เลยพ่ายแพ้ไม่กล้าที่จะมาลบลากับพระพุทธเจ้าได้คือพระองค์ไม่คิดไปตามมารกิเลสไม่พูดไปตามมารกิเลส ไม่ทำไปตามมารกิเลสทีนี้มารพยามารก็หมดประตูสู้ไม่มีทางสู้พระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ตั้งจิตมั่นมีสติเป็นมหาสติปัฏฐานสี่เจตใจของพระองค์ก็องค์อาจกล้าหาญเหมือนนั่งขัดสมาธิคือท่านไม่ยอมท่านไม่กลัวแล้วมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายจิตใจอย่างใดท่านไม่หวั่นไหวแต่ก่อนท่านหวั่นไหวคือว่าหลงกลมารยาของมารเรียนรู้กลมารยามันไม่ทันมาเวลานั้นพระองค์เอาทันแหละจะมาท่าไหนจะเข้ามาซึ่งหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาพระองค์ตามรู้หมดมาทางบนลงมาก็รู้มาขึ้นมาทางต่ำขึ้นมาก็รู้ออกมาในใจพระองค์ก็รู้วันนี้เจ้ามารเจ้ามายามีมายาสาไถ108แต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้แล้วพระองค์ไม่หวั่นไหวและไม่ยอมให้มารกิเลสนำไปใช้ในภพต่างๆอีกพระองค์ตรัสว่าพอแล้วเอาเราตถาคตมาเกิดมาตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นับไม่ถ้วนตอนนี้ไปจะเอาเรามาเกิดมาตายอย่างเก่าอีกไม่ได้แล้ว คือจิตพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิปะภาวนาเมื่อจิตใจพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วพระองค์ก็กำหนดภายในได้แก่กายวาจาจิตของพระองค์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภายนอกได้แก่บุคคลผู้อื่นผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ไม่ควรมายึดหน้าถือตาไม่ควรมายึดตัวถือตนไม่ควรมายึดเรายึดของของเราเพราะตัวเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีของหมายถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของในโลกก็เป็นของเปล่าเป็นของใช้ชั่วชีวิตยังมีอยู่ลมหายใจยังไม่ดับก็ใช้ไปตามนั้นเวลาชีวิตของเราจบลงไปดูสิความดิ้นรนวุ่นวายแต่ตัวเองเกิดมาหรือว่าในโลกนี้วุ่นวายมาอย่างนี้ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยยังเหลือแต่สาลีละอันจะเปื่อยเน่าพุพังทิ้งไว้ในโลกนี้หรือมีใครเมื่อตายแล้วหาเอาร่างกายสังขารตัวเองไปในโลกหน้าไม่มีเห็นแต่หมดลมแล้วก็เผาผีจีกระดูกก็เป็นเรื่องของคนผู้อื่นเขาทำจิตใจนั่นเอาอะไรไปไม่ได้แล้วนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมจงกำหนดรู้ในใจของตัวเองว่ากลมารยาสาไถกิเลสมารมากมาย ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีให้แน่วแน่มั่นคงตั้งใจให้หนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินจึงจะสู้กับกิเลสมารสังขารมารได้ถ้าไม่วางเฉยเหมือนแผ่นดินแนวเดียวมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาไปอย่างเก่าอีกตายแล้วก็มาเกิดอย่างเดียวนี้อีกเกิดมาอย่างเดียวนี้แล้วก็ผลที่สุดก็ตายไปอีกตายนั้นมีอยู่สามระยะตายในเวลาแรกเกิดมานั่นหนึ่งตายในเวลากลางคนเมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้วก็ตายอีกทีหนึ่งอันนี้ควรที่จะมานึกมาเจริญอยู่เสมอในใจของเราทุกคนว่าเราได้มาเกิดมาตายเป็นขี้ข้าตัณหามานานแล้วมาเป็นค่อยข้าทาสาของกิเลสยอมตัวให้กิเลสความโกรธมันใช้ยอมตัวให้กิเลสความโลภมันใช้ยอมตัวให้กิเลสความหลงมันใช้มันย่ำยีจนไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรดีถ้าเราจะทำตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วก็ชื่อว่าจมอยู่ในวัฏฏะสงสารจึงควรตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้มั่นคงอย่าเพียงมาติดโยข้องโยแค่ความสะดวกสบายหรือความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายแหล่ความจริงนั้นก็คือว่าที่มันทุกข์มันเดือดร้อนเพราะจิตใจเราไม่รู้จักปล่อยวางเมื่อไม่รู้จักปล่อยวางความทุกข์เกิดขึ้นก็เข้าไปยึดไปถือว่าเราทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายถึงเวลาจะตายก็ว่าเราจะต้องตายหารู้ไหมว่าธาตุดินเขาตายธาตุน้ำเขาตายธาตุไฟธาตุลมเขาตายธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าเขาตายจิตใจเราผู้ภาวนาอย่าได้หวั่นไหวดูของจริงพิจารณาดูความจริงเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่ชราเป็นไหมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ต้องเห็นความเป็นเด็กมันจะเป็นเด็กอยู่ตลอดชาติไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ความเป็นหนุ่มแข็งแรงมันจะแข็งแรงตลอดไปก็ไม่ได้อีกเมื่อถึงวัยแก่วัยชราเมื่อถึงวัยเวลาร่างกายสังขารมันจะแตกดับใครจะแก้ไขเส้นสวงบูชาอย่างไรมันไม่ฟังไม่ทำตามด้วยได้เวลาแก่เราก็ต้องแก่เมื่อได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องได้รับผลจนกระทั่งความทุกข์บั้นสุดท้ายคือความตายจิตใจเราก็รับผลตลอดเวลาเมื่อยังไม่ถึงเวลาแตกดับนั้นเราควรภาวนาทำความเพียรละกิเลสในตัวในใจของเราให้มันเสร็จสิ้นเสียก่อนได้แก่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตประมาทมัวเมาอยู่ลมเข้าไปลมออกมาก็มองเห็นชีวิตของตัวเอง ม่ใช่วันเดือนปีเท่าเรานับว่า10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ในจิตใจในตัวของเรานั้นมันชลาพยาธิมรณะครอบงำอยู่ถ้าจิตไม่ภาวนาในใจให้ดีแล้วมันจะพาให้เกิดทุกข์อีกเพราะอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองมันมาผูกมัดลัดลึงให้จิตใจเราท่านทั้งหลายหลงไหลติดข้องอยู่ในโลกอันนี้มันแตกมันดับมันจะตายอยู่ทุกเวลาเราก็ยังหลงกับมันอยู่แก่แล้วมันก็ว่ายังไม่แก่ผมงอกแล้วมันก็ว่ายอมเอาได้นี่คือสังขารมารกิเลสมารพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับมารกิเลสพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาตามกิเลสมารพระองค์นั่งภาวนาอยู่พุทโธอยู่นั้นให้ทุกคนพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนนั่นแหละมีโอกาสอันดีให้คอยระวังคือว่าได้เวลาแล้วให้รีบทำรีบปฏิบัติถ้าไม่รีบทำไม่รีบปฏิบัติกลมารยาสาไถของมารกิเลสเราไม่ทันดังนั้นตอนนี้ไปให้เราทุกดวงจิตดวงใจมันทันกิเลสราคะมันหน้าตามันเป็นอย่างไรกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะมันเต็มอยู่ภายในต้องตั้งใจลงไปให้แน่วแน่มั่นคงเราจะไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจได้ตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจนถึงจิตอันไม่ประมาทนั่งอยู่ก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาได้ตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่ออย่างนั้นการภาวนาเท่านั้นจะตี้คลายไปในทางที่ดีได้นี่เป็นอุบายภาวนาเตือนเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยตุกิทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง